Ja, lieve luisteraar, we zijn live vanuit ADM op oudjaar 2024. En zometeen gaat de band spelen. Maak het maar.